मेरे पीछे सब डोले, मैं राजा अपने दिल का, साथ मेरे तू होले। चिका पिकर का बूम बोले, मेरे आगे पीछे सब डोले, मैं राजा अपने दिल का, साथ मेरे तू होले। फिर बन के बादल आवारा, घूमता फिर जग सारा। फिर बन के बादल आवारा, घूमता फिर ये जग सारा। चिका पिकर का बूम बोले, मेरे आगे पीछे सब डोले, मैं राजा अपने दिल का, साथ मेरे तू होले। सड़क पे डांस मेरी मर्जी, किसी कुटी से रोमांस मेरी मर्जी, दूं किसी को ना चांस मेरी मर्जी, करूं वही मेरा दिल जो कहे। कभी सोचूं किस्मत से मैं लड़ जाऊं, इस हुकूमत से मैं टकराऊं, कि या किसी ने ना काम वो कर जाऊं, मेरा दिल मुझसे ये कहे। मैंने ख्वाब सजाया है, सबको एक बनाना है, मैंने ख्वाब सजाया है, सबको एक बनाना। खुशी से होगा मेल, जिसके लिए दौड़े जीवन की रेल, तब तक न खत्म ये होगा खेल, जब तक न मिले मंजिल। मैं सुनी रात का शहजादा, मुझे देख खुले हर एक ताला, इंसाफ करूँ ना कम ज्यादा, जब सामने हो।